és difícil d'explicar com la malaltia ens desequilibra, com arriba a nosaltres una malaltia qualsevol, sigui física o mental, no? En paraules és molt difícil d'explicar. Però breument jo ho explicaria així. Som educats, o digue-li programats, des de petits, per unes persones que anomenem pare i mare, no? A vegades també intervenen d'altres, com els avis, o, en el cas dels orfes, doncs, els tutors, no? Però som programats, d'alguna manera. I més endavant, quan ja no estem amb aquests que ens van programar, perquè ja ens hem fet adults, ens hem casat, ens hem anat de casa, etc. Ja som nosaltres mateixos que amb aquest programa inconscient que tenim a dins, ens col·loquem en situacions que són... patològiques, en situacions i en relacions patològiques. Mantenim, per donar un exemple, doncs, per exemple, feines on ens maltracten, on ens exploten, on ens tracten de manera egoista o impersonal, perquè som un objecte que aporta diners a una empresa, per exemple. O tenim relacions amb el marit o la dona que són semblants a el pare o la mare que era de certa manera, no? I les mantenim durant molt de temps, aquestes relacions, perquè ens són familiars, perquè ens recorden el nostre pare, la nostra mare, i ens donen una seguretat, però també ens malmeten físicament. Aquestes situacions les mantenim nosaltres, perquè ens dona la gana. Podríem fluir i separar-nos d'aquelles persones o d'aquelles feines o del que sigui, aquelles situacions de la vida que ens provoquen irritació, incomoditat, al·lèrgia, no? Com el fet que tu comentes de que et molesta sentir la veu del teu cònjuge. No? Bé, t'irrita sentir aquella veu, perquè aquella veu segurament és una veu malhumorada o irritant. No, aviam. És una veu o que en certa manera t'està encadenant, t'està atrapant en una situació que no flueix, que es manté des de fa anys i que es mantindrà durant anys. Aquestes situacions mantingudes de manera forçada, perquè, aviam, el matrimoni és un fòrceps. Treballar amb una empresa amb un contracte laboral és un fòrceps. Necessitem els diners i ens mantenim a l'empresa. Necessitem no sé què i ens mantenim al costat del marit, perquè necessitem la casa, la dutxa, el llitet, la calefacció, la seguretat que dona la llar. Necessitem això. Perquè ens van educar per ser així, per tenir una casa, tenir un llitet, una cuina, una dutxa i una tele, no? Ens van educar així, ens hem acostumat, i ara ho anem cercant, doncs, ja com adults, i ho fem doncs, casant-nos o cercant una feina, i etc. No? Això ens aporta allò al qual ens van acostumar els nostres pares. Bé, doncs quan ho tenim, quan ho obtenim, com és el teu cas, tractem de mantenir-ho a tota costa. Perquè, clar, no sabem estar d'una altra manera. No sabem viure sota l'arbre, sota el pont, a la platja, no en sabem d'això. Sabem i estem acostumats a viure en una casa amb totes les comoditats de la casa, no? Bé, i què fem? Doncs ens mantenim de manera aferrada o rígida en situacions, llocs o en contacte amb persones que no ens agraden o ens incomoden o el que sigui, o no ens convenen, com qui diu. Per què? Perquè necessitem aquella casa, necessitem aquella seguretat, necessitem allò que ens donaven els nostres pares i ara ja, si no ho tinguéssim, seríem molt infeliços, no? No, ens fa por no tenir aquella casa, aquella seguretat, etc. I què fem? Doncs ens mantenim en relació amb persones que no, que malpensen de nosaltres, que ens jutgen malament, pel que sigui, que no ens estimen, que tenen ràbia o hostilitat o el que sigui. I ens mantenim allà. Ens mantenim perquè pitjor seria perdre la casa. O pitjor seria perdre la feina, oi? O pitjor, en el meu cas, seria perdre la família. Ui, si perds la família, què passarà? Però clar, si et quedes allà aguantant aquella persona que t'és hostil, que et malpensa de tu, que et jutja perquè ets de la manera que ets, no? O pel que facis, pel que fas, pel teu comportament, que et jutja, mantenir-se en aquella situació junt amb algú que està pensant tu ets una mala dona, no? O amb dones que pensen tu ets un mal marit, no? Mantenir-se a prop d'això és realment invocar la malaltia. I així ve la malaltia. Així apareix la malaltia. Perquè ens mantenim aferrats, si no, no ens posaríem malalts. Però com que ens mantenim aferrats per conservar la seguretat d'allò que ens va donar el nostre pare i la nostra mare, aquella llar, aquell teulat, aquella casa on estem protegits, no? O aquells diners que ens dona l'empresa per poder seguir pagant i tenint aquella casa, no? Ens mantenim fèrreament allà, aguantant allò, aquella situació, que ens va malmetent, ens va desequilibrant, que és inharmònic. I així arriba la malaltia. Quan és una mica com qui fuma un cigarro, no passa res per fumar-se un cigarro, val? Ningú es mor per fumar-se un cigarro ni ningú es posarà malalt. Però si en fumes cada dia durant molts anys, t'acabes posant malalt. I t'acabaràs morint de càncer de pit o d'alguna o de gola o del que sigui. O et petarà el fetge o algun orga degut al tabac, no? Que t'has anat empassant durant anys i anys. Bé, doncs el mateix passa amb les relacions. Si aguantem relacions durant massa temps, relacions que no ens estimen, no ens volen no, o malpensen de nosaltres, això acaba perjudicant-nos primer psicològicament i després ja físicament, quan arriba allò que se'n diu la somatització. I la malaltia arriba així. La malaltia arriba perquè mantenim situacions aferradament. Perquè ens han programat per de petits ja, per necessitar certes coses i ens hem acostumat i les volem mantenir a tota costa. Llavors, allò que en diem cercar la seguretat. Bé, doncs, com que ens dediquem a mantenir situacions segures, com qui diu, acabem posant-nos malalts. I així ve la malaltia. Aquest és l'origen de la malaltia tant mental com física. Cada escopeta per un costat o altre, eh? Perquè tots tenim punts més febles físicament. I uns petaran perquè somatitzaran aquella mala relació, aquella situació forçada, la somatitzaran i tindran un càncer. Els altres, el que se'ls desequilibrarà és la ment i tindran una malaltia mental. Depèn de cadascú. Alguns peten per la part física i els altres per la part mental. Però la malaltia, bàsicament, l'origen, és per mantenir situacions inharmòniques, com qui diu. La inharmonia vital acaba provocant la malaltia física o mental. Aquest és l'origen. Llavors, la solució quina és? Bueno, doncs, si saps l'origen és molt fàcil. És desaferrar-se. Allò que diuen els budistes, deixar anar. Budistes i no budistes, eh? Vull dir, també ho diuen els psicòlegs en general, els sanadors, que s'ha d'aprendre a deixar anar allò que no et convé. Perquè si no et posaràs malalt a la llarga. Perquè estàs mantenint situacions que no et convenen, relacions que no et convenen, conductes que no et convenen. Estàs consumint coses que no et convenen i això a la llarga acaba fent que et desequilibris i et posis malalt. Llavors, solució, deixar anar. Desaferrar-se, trencar, no mantenir relacions que no ens convenen, tòxiques, que en diuen, deixar-ho, matrimoni que no rutia, deixa-la estar, conducta doncs, addictiva com fumar, deixa-ho córrer, no, deixa de fumar, i així evitaràs perdre l'equilibri. I evitaràs posar-te malalt. Però si ho mantens, perquè estàs programat per tenir una casa, llavors et fa por perdre aquella casa o aquella feina, doncs llavors t'acabaràs posant malalt. Serà inevitable si et mantens allà. Però la solució és deixar-ho estar. Ara, a la gent li costa molt. O sigui, la gent... En general, a tots, eh, i a mi també, ens preferim posar-nos malalts que perdre la seguretat. I llavors acabem malalts, acabem als clínics, als hospitals físics o psiquiàtrics, acabem amb pastilles, acabem pitjor perquè no ens atrevim a fluir, a deixar anar.